抜け fly away fly away 体中に広がるパノラマ蹴破けられた地球が起こって火山を爆発させる 海王星で行われるあの世一武道会に出場することになった。優勝者にはなんとあの世で一番強い大海王が直々に修行をつけてくれるのだ。悟空も闘志を燃やし 南の海王、つかぬことをお尋ねしますが、キャタピー選手はいつサナギから帰るので？ まだ当1200年後というとこですか。 わしも待てない。この勝負、孫悟空の勝ち。 悟空は無事1回戦を通過した。 なんだこりゃ。 大海王星熱狂、巻き起こせ悟空旋風。 Pozostało 8 zawodników, którzy wystąpią w ćwierćfinałach. W ten sposób zakończyliśmy eliminację. Pozwólcie, że przedstawię uczestników. Galaktykę Południową reprezentują Frak i Torbi. Z Galaktyki Wschodniej mamy Arkę. Z Północnej Olibu i Songo. W końcu Galaktyka Zachodnia to Malako oraz Tapikar i ten, którego wszyscy znają, Paulo Kuchan. Zaczynać! Chcemy poznać zwycięzcę. Moją galaktykę reprezentuje 3 zawodników. Mamy szansę wygrać. Masz tylko jednego więcej niż ja. To jeszcze nic nie znaczy. Czyżby? Sam wiesz najlepiej. To zależy. Kiedy ma się już w grze tylko jednego zawodnika, sytuacja jest raczej beznadziejna. Nigdy nie byłem dobry z matematyki, ale zdaje mi się, że masz jedną szansę na 8. O nic cię nie prosiłam. Idź zagrzewać swoich ludzi do walki, zamiast wsadzać nos w nie swoje sprawy. Moja galaktyka wygra, możecie się poddać. Mamy finał w kieszeni. W pierwszej ćwierćfinałowej walce zmierzą się Torbi z Galaktyki Południowej i Tapikar z Zachodniej. Idź i zmiażdż tego robala, co nigdy nikogo nie skrzywdził. Słyszałeś, Tapikar? Pokaż im, co potrafisz. Co takiego? Jesteś najszybszy. Masz doskonałą pracę nóg. Robi wrażenie. Nie byłbym w stanie z nim rywalizować. Jest zbyt szybki. Dobry początek. Gotowi? Zaczynamy walkę. Zmęczyłem się. Pozwól złapać oddech. Jednego nie przewidziałem. Mianowicie tego, że powierzchnia maty będzie zbyt wielka dla mojego malutkiego tapikara. Na co czekacie? Druga walka. Spokojnie, robimy co w naszej mocy. Piękna zagrywka. Śmiej się, śmiej. I tak się ciebie nie boję. Niepotrzebnie się ze mnie naśmiewałeś. Teraz jestem większy od ciebie. Co ty na to? Zawodnik reprezentujący południową galaktykę wciąż się nadyma, jak balon. Co on zamierza? Nie mam pojęcia. Teraz jest olbrzymi. Dziwne. Każdy zawodnik ma jakąś tajną broń. Nie będzie łatwo ich pokonać. Przestań mnie łaskotać. Zaraz zobaczysz, na co mnie stać. Rozgniotę cię jak robala, a potem padniesz jak długi. Słyszeliście? Frak chce położyć Malaka na obie łopatki, co automatycznie zdyskwalifikowałoby przeciwnika. Nie daje rady. Ale nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Co on wyprawia? Odstaw mnie delikatnie na ziemię. Jeszcze trochę. Świetnie. Ratunku! Wygrał Malako. Frak wypadł z maty. Malako wchodzi do półfinałów. Nagrodźmy go oklaskami. Niemożliwe. Moja kolej. Jestem gotów. trzeciej walce zmierzą się Arka z Galaktyki Wschodniej i Songo z Północnej. Trzymaj się, chłopcze, wygrasz. W twoich rękach leży honor Wschodniej Galaktyki. Nie miej dla niego litości. Uwaga, zaczynamy. Co tak stoisz? Na co czekasz? Walcz. Skocz mu do gardła, załatw go, zrób z niego miazgę. Cios nie był zbyt mocny. Dlaczego się nie bronił? Nie mam szczęścia do przeciwników. Arka, wracaj. Nie wolno ci przegrać. To nieuczciwe. Arka może wszystko zamienić w wodę. W wodzie czuje się jak ryba. Czy twój protegowany także? To oszustwo, tak nie można. Wręcz przeciwnie, żaden przepis nie zabrania zamienić maty w basen. Przegrasz. Trzeba było mnie uprzedzić. Broń się! To niesprawiedliwe. Nie czuję się zbyt dobrze w wodzie. Muszę jakoś z tego wyjść. Gorące promienie. Najwyższa mocy. Arka wypadł z maty. Zwyciężył Songo, reprezentujący Galaktykę Północną. Wygrałeś, brawo, jesteś najlepszy. Si. Gratuluję. Zrujnowałeś moją reputację. Za karę musisz 1000 razy okrążyć pałac. Nie, tylko nie to. Mogłeś pomyśleć o tym zawczasu. Bardzo mnie zaskoczyłeś. Gdybym został dłużej w wodzie, na pewno byś mnie pokonał. Następnym razem bardziej się postaram. Z pewnością jesteś bardzo uzdolniony. Na co czekasz? Dlaczego stoisz jak wryty? Już lecę, nie krzycz tak. Obejrzymy teraz ostatnią ćwierćfinałową walkę. Na macie spotkają się Olibu z Galaktyki Północnej i Paulo Kuchan z Zachodniej. Trzymajcie się, malcy, nie zawiedźcie nas. Chcemy obejrzeć ładne widowisko. Olibu i Paulo Kuchan obaj są mistrzami. Który z nich wejdzie do półfinałów? Cierpliwości, za chwilę będziemy wiedzieli. Czeka nas z pewnością wspaniały spektakl. Trzymaj się, wygrasz. Na pewno nie. Mój podopieczny nie przegrał w życiu ani jednej walki. Szykuj raczej bandaże i opatrunki dla Olibu. Olibu ostatnio bardzo intensywnie trenował. Już on pokaże twojemu kurczakowi, gdzie raki zimują. Nie kpij sobie z nas. Umrę z śmiechu. Ten twój brutal do pięt nie dorasta mojemu mistrzowi. Lepiej od razu się poddaj. Nigdy w życiu. Prawie ich nie widać. Pierwszy raz widzę coś podobnego. Obaj są fantastyczni. Jak oni mogą tak szybko się poruszać? Wypadł z maty. Nie przejmuj się, Paulo. Nie zamierzam dalej walczyć. Wypadłem z maty, ale chciałem uścisnąć twoją dłoń. Paulo Kuchan zakwalifikował się do półfinałów. Jak się czujesz, Songo? Masz dziwną minę. To nic. Emocje, wasza wysokość. Drżę na myśl o walce z nim. Boimy się? Normalka. Jesteś tu nowy, nie przyzwyczaiłeś się jeszcze do naszych turniejów. Z wiekiem ci to minie. Przeciwnie, chciałbym jak najszybciej stoczyć z nim walkę. Jakże to? Nie umarłeś jeszcze ze strachu? Brawo, mały. Słuszna postawa. Nie żartuję. Byłbym dumny, mogąc się z nim zmierzyć. Czterech wojowników zakwalifikowało się do półfinałów. Zapowiada się pasjonujące widowisko. 初めて会った頃よりはるかにパワーが上がっている。やるな、孫悟空。試合が楽しみだ。次回ドラゴンボール Z 炎の決勝、悟空か台風班か。お父さん、ここまで来たら絶対優勝しなくて。